www.attableek.com, the reviver of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاه والسلام. علماء الكرام اس حدیث متعلق سناتے بھی رہتے ہیں، شروع رمضان ہی میں سنا دیتے ہیں، اس لیے اس کا استحضار ہم سب کو رہنا چاہیے. رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل ہو گیا، ظاہر ہے قرآن اس رمضان کی زیادہ اہمیت اسی بنا پر ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ بڑی فضیلت ہے. اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا، شکر ادا ہو اس کے شکر میں، چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس طرح پر اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کا روزہ فرض کر دیا. اسے کتنی اہمیت ہوئی قرآن کی، قرآن کی کتنی اہمیت ہوئی، اس مہینے کی کیسی اہمیت ہوئی، روزے کی کیسی اہمیت معلوم ہوئی. اس برابر چیزوں کا استحضار ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اسلام کی دولت تو رکھا ہے، ہمارے قلوب میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں قرآن کی دولت، رمضان کی دولت، دین کی دولت، الحمدللہ خاص طور سے گجرات میں بہت زیادہ یہ چیزوں کا رواج ہے، تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری بھی دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن کا حفظ کر رہے ہیں وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ان کو واسطہ بنایا. قرآن کی حفاظت اس طرح ہو رہی ہے اور نہ بھی ہو تب بھی اندر رکھے گا اس کو. افریقہ کے جنگلات میں پہاڑیوں پر مرما کے قرآن رکھا ہوا ہے، میں خود گیا جگہ قرآن رکھا ہوا ہے، نہ کوئی آدمی نہیں، معمولی قرآن ہے. تو قرآن کی حفاظت کا زیادہ جنگلات میں بھی کرتا ہے، پہاڑیوں میں بھی کرتا ہے، لوگوں کے سینوں میں رکھ کر کے بھی کراتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت امت مسلمہ کے لیے. کسی امت میں یہ شرط حاصل نہیں ہوا کہ تورات کے انجیل کے پورا قرآن کا حافظ ہوں، یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اس بنا پر جو یہ کام ہو رہا ہے حفاظت قرآن کا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور ظاہر کہ ہم سب قرآن ہی کی بنا پر جمع ہوتے ہیں. اب بیان کیا کرنا، قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، قرآن ہی میں بیان کر رہا ہوں، وہاں جاؤں گا قرآن ہی پر. رمضان میں اتنے دن جتنے آدمی تھے بیان قرآن ہی پر تھا. اس بنا پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر دیا ہے یہ بہترین معجزہ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ معجزہ ہے. ابھی میں نانوتا میں گیا تھا، نانوتا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ بیان کر دو. بیان کیا، میں سمجھ گیا کیا واقعہ کہتا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مولانا روم نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، جادوؤں سے مقابلہ تھا، جادوگروں سے مقابلہ تھا. جب ایک بڑے جادوگر کا انتقال ہو گیا، دوسرے قبر پر وہ لڑکے گئے اور کہا کہ ابا آپ تو اب مر چکے ہیں. اب مرا روم نے لکھا ہے اس کو، کیا ضرورت ہے کہ روایت کی ضرورت نہیں ہے، مر چکے ہیں. اب بتلائیے کہ موسیٰ، یہ جو موسیٰ جو اپنے کو نبی کہتے ہیں، تو باقی یہ نبی ہے یہ نہیں ہے کیا بیٹا؟ اب ہم تو مر چکے, ہم یہاں سے کوئی پلا نہیں سکتے. www.atabliq.com the revival of iman. ان کے اثاث و ساری کو تم چوری کر دو لاٹھی کو, تو سمجھ لو کہ وہ موسیٰ نبی نہیں ہے. اگر چوری کر لو تو سمجھ لو. ایک بھی اتفاق سے جنگل میں سوئے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام, اپنے لاٹھی کو چھلانے لا دیا تھا جادوگر کے لڑکوں نے, کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے, سو بھی رہے ہیں سو بھی رہے ہیں, لاٹھی بھی قبض میں آ سکتی ہے. گئے جب لاٹھی کے قریب گئے تو اسے آلتہ بن بن کو دوڑایا, بڑا ڈھونڈ نکلا وہاں کا. اب انہیں نانا تو بیان کیا, اس مطلب جو گیا تو لوگوں نے کہا تھا وہ قصہ پہ بیان کیے نانا تو مانا تو ایک بچی کو بیان کیا میں نے, پولیس بہت آتی ہے اس سے دوڑایا ان کو, گھر کے باغ کے توبہ کر کر بھی گئے. اس کے بعد معلوم رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام جا سو رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے, بلکہ ان کا موجزہ جو عصا تھا وہ جگ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے, ان کا عصا جو گرا ہوا تھا وہ جاگ رہا تھا. جب لڑکے گئے تو ان کو دوڑایا, اس پر متفقہ کیا انہوں نے مانا. اسی طریقے سے قرآن پاک کا معجزہ زندہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں گنبد خضرا میں, مگر آپ کا معجزہ قرآن بھی زندہ ہے. اس قرآن کو کوئی مٹھائی, اتنا بڑا معجزہ, سب معجزہ, کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں ہے. نہ ناقہ ہے, نہ بدھ ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہے, کوئی چاہیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جنگلات میں آپ جائیے ملیں گے, پہاڑی کی چوٹیوں میں جائیے ملیں گے, حفظ قرآن کرنے والے ملیں گے, پڑھنے پڑھانے والے ملیں گے. میں جاتا ہوں, جا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن. وہ لوگ جو بالکل قرآن سے تعلق رہے تھے ان کے گھر میں گیا, اس میں ایک حافظ قرآن کا نابینا, اور انہیں لوگ میں کہا, وہ لوگ تو جانتے نہیں, ہم لوگ علماء میں دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے. لیکن اب پڑھنا ہوا تو کون پڑھے, میں کہ یہی لڑکا جو نابینا ہے یہی پڑھے گا, وہی کرسی پہ بیٹھا ہے. میں کہا یہ عزت قرآن کی اللہ نے دیا ہے, آپ کے نہیں پڑھے ہوں کہ یہ شرف جو حاصل ہے ایک حافظ قرآن کو, بڑی بات ہے. یہ میرا قرآن سے جتنا ہم تعلق رہیں گے, قرآن کی اللہ پاک کرے گا, معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے ذمہ ہماری بھی حفاظت ہوگی. یہ تراوی پڑھنا, تفسیر پڑھنا, پڑھانا, سننا, سنانا, یہ بہت ہی مبارک کام ہے, اس کو معمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کاروبار کیا, تجارت کیا, وہ تو کام ہو, اور یہ کام یہی قرآن کا کام کر رہا ہے, نشر قرآن کا کام کر رہا ہے, اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہے, تعلیم و تربیت کر رہا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں. میں جا رہا تھا اپنی کا جگہ بہت ہے, اس نے دیکھا کہ ایک عمارت تھی لگتی تھی وہاں پر, تو میں نے ہمارے ساتھی جو لوگ تھے وہ جاتے ہی تھے, میں نے کہا بھائی یہ عمارت کیسی ہے, اس میں بالکل شہر شیر پکڑے یاد آتے ہیں کیا؟ تو کہا یہ قرآن کے حفظ کے یہ مکتب ہے. میں کہا یہاں گزرات کر, میں نے کہا دونوں کا یہاں, میں نے کہا یہاں ہی یہ جنگل بیابان میں, کہا تبھی تو ہم لوگ محفوظ ہیں مولانا, اگر یہ ہم نام کا ہے بیٹھ گجراتی لوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص شرف دیا ہے قرآن پاک سے. میں تیسرے قصہ سے تیس سال ہو گیا ہو جاتا ہوں, قرآن سے بہت شرف ہے, پڑھنے والے بھی اچھے سے اچھے. ادھر ہمارا آپ کا وزیرا معمول اپنے لڑکوں کے حفظ کرانے کا, خود تلاوت کرنے کا, اور وہ بھی تلاوت کے معمول رکھنے کا ضرور احترام کر رہا تھا. یہ خاص اثر رمضان شریف میں قرآن پاک کے حفظ کا حفظ اپنی حفاظت ہے, قرآن پاک کا حفظ اپنی حفاظت. فرماتے ہیں ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ, کیونکہ ہم نے قرآن سے بے اعتنائی برتی ہے, اللہ نے ہم سے بے اعتنائی برتی ہے, تو قرآن کی طرف توجہ رکھنا یہ اپنی حفاظت کا سامان ہے. قرآن کی تلاوت کرنا, ذکر کرنا, اس کی عزت اور احترام کرنا یہ اپنی حفاظت ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو کون سی نسبت آپ سے ہے, اسی بنا پہ کہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن, اسی بنا پہ عزت ہے. کسی کی عزت ایسی نہیں ہوتی دنیا میں, مولانا تھوڑی دیر بھی ہوئی ختم, جھنڈا وڈا سجا دیا اور بھی جو ہے بڑے بڑے لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے اب بھی اس کی عزت ہے میرا پر ہم لوگ جتنا قرآن سے لگے رہیں گے ہماری حفاظت بھی قائم رہے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے لیکن ان کا موزہ جو چھڑی کی شکل میں تھا وہ زندہ تھا, اضحیٰ بن کے اس نے دوڑایا جادوگروں کو. تو خود مناظرون لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو السلام تو سو رہے تھے مگر ان کا موجودہ جاگ رہا تھا. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں اس طرح فرمانا ہے ان کا موجودہ قرآن اب بھی جاگ رہا ہے ان شاء اللہ, اسے دکھاتا رہے گا اپنے موجودے کی خصوصیات کتنا ہوا کتنا چاہا کتنا کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن اب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور زیادہ قرآن کی اشاعت بھی بڑھ رہی ہے, لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, الحمد للہ پڑھا رہے ہیں, حفظ کے حافظ لگنے ملتے ایسا ہے, مسجدیں اتنی ہوئے ہیں کہ حافظ لگ لیتے. اس بنا پر قرآن کی طرف توجہ رہے گی ان شاء اللہ حفاظت رہے گی, اور جتنا زیادہ رہے گی اتنی زیادہ حفاظت رہے گی. اس وجہ سے آپ کو ہمارے بچوں کو اس میں لگنا چاہیے, عورتوں کو بھی کم سے کم تلاوت کلام اللہ نصف پارا ہی صحیح, اور رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ اس کا سلسلہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا, ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا, اور دین کی حفاظت کرے گا. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب رہتے تھے بہت بڑھیا, بہت ہر کو تلاوت ہی کرتے تھے. ہم نے ماشاء اللہ صاحب کا ہم لوگ مطلب ماشاء اللہ صاحب کا کہا مجھ سے خود مانا, ہم یہ سوچتے ہیں اگر بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دے دی جائے تلاوت کرائی جائے ان شاء اللہ عام بلا نہیں آئے گی, محفوظ رہے گا, ہدایت کرائے گا. وہ تو قرآن ہدایتی کے لیے ہے, جہاں تک ہو سکے قرآن سے ہم تعلق رکھیں, ہمارے بچے بھی رکھیں, ہمارے عوام اور خواتین بھی رکھیں, جو جس لائق ان کو رکھنا چاہیے. قرآن کی برکت سے ان شاء اللہ ہماری حفاظت, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت, ہمارے دین کی حفاظت, بلکہ ہم سب کی حفاظت رہے گی. اس وجہ سے مختصر وقت میں یہ نہیں کر سکتا تھا, قرآن سے تعلق. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی, اللہ قرآن کو ہمارے قلوب کے باہر بنا دیے, اور سب چیزیں تو وہیں ہیں باہر کی, یہ قرآن اصل بہار جو ہے ربیع قلب حضور فرمانا ہے. اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیے, ہمارے بھائی جس کے دل میں قرآن ہے وہ بہار ہو جاتا ہے. سب کا سب کا ہر ہم خوش نہیں ہے تر ہے پر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی, عورتوں کو بھی, مردوں کو بھی, بلکہ علماء کو بھی قرآن سے خاص تعلق رکھنا چاہیے. حافظ قرآن کو نہیں بلکہ علماء کو بھی اس کے درس کی اس کے تفسیر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.